Allah'a karşı yalan uydurandan ve kendisine hiçbir şey vahyedilmediği halde, bana da vahyolundu, diyenden ve Allah'ın indirdiği ayetler gibi ben de indireceğim, diyenden daha zalim kim olabilir? Bu zalimler ölüm dalgaları içinde can çekişirken, melekler de ellerini uzatmış. Haydi canlarınızı teslim edin. Allah'a karşı gerçek olmayanı söylemenizden ve Allah'ın ayetlerine karşı kibirlilik taslamanızdan ötürü, bugün siz horlayıcı alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız. Derken bir görsen,